نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دسویں پارے کا رکوع نمبر 11 ہے، جو آیت نمبر 30 سے 37 تک سورۃ توبہ. پارا نمبر 10 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 32-37. پہلے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں. و اور قالت کہا، الیہودو یہود نے، عزیرو عزیر، نبن اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارہ اور کہا نصارہ نے، المسیحو مسیح ابن اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، ذالک یہ، قولهم ان کی بات ہے یا ان کا قول ہے، بافواہہم ان کے منہوں کے ساتھ. دونوں کو جمع کر کے لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں. یزاحون مشابہت کرتے ہیں، قول الذین کفروا کافروں کے قول کی، من قبل جو اس سے پہلے تھے، قاتلہم اللہ ان پر اللہ کی مار، انا یؤفکون کہاں سے یہ بہکائے جا رہے ہیں. اتخذوا انہوں نے بنایا، احبارہم اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو، اربابن رب من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امیرو اور نہیں یہ حکم دیے گئے تھے، الا مگر، لیعبدو کہ وہ عبادت کریں، الہ واحدہ ایک الہ کی، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی، سبحانہ پاک ہے وہ ان سے یا اس سے، اما اس سے جو، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یریدونا وہ چاہتے ہیں، این یطفئو کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہوں سے، ویاب اللہ اور انکار کرتا ہے اللہ، الا مگر، این یتم کہ وہ بجھا دے کہ وہ پورا کرے، نورہو اپنے نور کو، ولو کریہ الکافرون اور اگرچہ ناپسند کریں کافر، ہو الذی وہ ذات جس نے، ارسلا بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، والدين الحق کی اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ غالب کر دے اس کو، علی الدینی اوپر دینوں کے، کلہی سارے کے سارے، ولو کریہ المشرکون اور اگرچہ ناپسند کریں مشرک، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرم بے شک بہت سارے، من الاحباری علماء میں سے، والرحمن اور درویشوں میں سے، لیاکلونا البتہ کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطلی باطل طریقے سے، ویصدونا اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، فبشرہم پس خوشخبری دے دیں ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، یوم جس دن، یحما گرم کیا جائے گا، علیہا اس پر، فی ناری جہنما جہنم کی آگ میں، فتکوا بیہا پھر داغی جائیں گی، داغ لگانا ہوتا ہے نا غائن سے، پھر داغی جائیں گی، بیہا ساتھ اس کے، جیباہم ان کی پیشانیاں، ماتھے فور ہیڈس، و جنوبہم اور ان کی کروٹیں، وظہورہم اور ان کی پشتیں، پھر اب چھوٹے سے بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، پھر کہا جائے گا، یہ کامانس میں کر لیجئے گا یا بریکٹ میں، حاضہ یہ ہے، ما کنس تم جو جمع کیا تم نے، لینفسکم اپنی جانوں کے لیے، فذوقو پس چکھو، ما کنتم جو تھے تم، تکنیزون تم جمع کرتے، ان عدت الشہور بے شک گنتی مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے پاس، 12 شہرن مہینے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم جس دن، خلق السماوات والارض پیدا کیے گئے آسمان اور زمین، منہا اس میں، 4 حرم حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم یہ ہے سیدھا دین، فلا تظلمو پس نہ تم ظلم کرو، فیہن ان میں، انفسکم اپنی جانوں پر، وقاتل المشرکین اور لڑائی کرو مشرکوں سے، کافتن اکٹھے ہو کر، کما یقاتلونکم جیسے وہ لڑائی کرتے ہیں تم سے، کافتن اکٹھے ہو کر، وعلمو اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مع المتقین متقیوں کے ساتھ ہے، انما بے شک، النسیء نسی، اس کو ایسے ہی لکھ لیجئے، یہ ایک ٹرم ہے، زیادتن زیادتی ہے، فی الکفری کفر میں، یدل بہی وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ، الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ وہ حلال کرتے ہیں اس کو، عاماً ایک سال، ویحرمونہ اور وہ حرام کرتے ہیں اس کو، عاماً ایک سال، لیواتئو تاکہ وہ پوری کریں، عدتا گنتی، ما حرم اللہ جو حرام کیا اللہ نے، زینہ زینت دی گئی، لہم ان کے لیے، سوء اعمالہم ان کے برے اعمال کو، واللہ اور اللہ تعالی، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافر قوم کو، بس جی.